najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W części kraju wciąż silnie wieje, ostrzega IMGW. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie 3-letniej Amelii i jej mamy. Poznaliśmy laureatów Fryderyków. Najwięcej statuetek zdobył Dawid Podsiadło. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Szczególnie mocno będzie wiało w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz mazowieckim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby unikać otwartych przestrzeni, zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr i bez potrzeby nie opuszczać domu. W części województw na południowym wschodzie i w kilkunastu powiatach na zachodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Oznacza to, że wiatr może osiągać w porywach prędkość do 100 kilometrów na godzinę. Ojciec 3-letniej Amelki i mężczyzna, który mu pomagał, usłyszeli zarzut pozbawienia wolności 25-letniej kobiety i jej dziecka. Obaj przez kilka godzin byli przesłuchiwani w białostockiej prokuraturze. Śledczy wnioskują o ich tymczasowe aresztowanie. Matkę i 3-letnią Amelkę uprowadzono sprzed jednego z białostockich bloków w czwartek rano. Udało się je odnaleźć po ponad dobie poszukiwań. O szczegółach Marta Nazarko. Cezary R. i Łukasz K. mają taki sam zarzut pozbawienia wolności kobiety i dziecka. Obaj zapewniają, że nie stosowali przemocy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku Łukasz Janest. Podejrzany twierdzi, że żona dobrowolnie wsiadła z nim do samochodu i dobrowolnie podróżowała z nim po województwie podlaskim. Natomiast zgromadzony przez nas materiał dowodowy wskazuje, że było zgoła przeciwnie. Wszystko było też szczegółowo zaplanowane, co wynika z wyjaśnień Łukasza K., który pomagał ojcu Amelki. Pomagał mu w przemieszczaniu się wcześniej, w obserwacji, ponieważ jak się okazuje, przygotowania do tego Cezary R. czynił już od kilku miesięcy. Znają się od bardzo dawna, są kolegami jeszcze z czasów dzieciństwa. Wiadomo też, że między podejrzanymi doszło do nieporozumienia. Łukasz K., jak przynajmniej sam twierdzi, chciał już to zakończyć i w związku z tym doszło do rozdzielenia się ich. Śledczy zrezygnowali natomiast z zarzutu uprowadzenia dziecka wbrew woli opiekuna, bo muszą najpierw ustalić, czy ojciec miał prawo do opieki nad Amelką. Nie wykluczają, że zarzuty mogą się zmienić. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu podpisali Europejską Deklarację PiSu. Dokument zaprezentowano podczas pierwszej przed majowymi wyborami Regionalnej Konwencji Wyborczej Partii Rządzącej, która odbyła się w Jasionce pod Rzeszowem. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o sprawach poszczególnych regionów, które mogą zaistnieć na forum europejskim. Że w Unii Europejskiej wiele się decyduje i przy pracowitości, przy odpowiednich kompetencjach, przy odpowiedniej determinacji można wiele załatwić. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał obronę tradycyjnych wartości i polskiej racji stanu. My już dzisiaj pokazujemy naszą znakomitą reprezentację, która tam w Europie, tam w Unii Europejskiej, w Brukseli będzie broniła polskiej racji stanu. Lider listy PiS na Podkarpaciu Tomasz Poręba przedstawił 12-punktową Europejską Deklarację Programową. Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się fundamentem jej rozwoju. Obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. W deklaracji jest też m.in. obietnica wynegocjowania korzystnego dla nas budżetu unijnego czy obrona równego traktowania polskich firm. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z kampanią ruszają także partie opozycyjne. Paweł Kukiz zapowiedział, że od poniedziałku będzie przedstawiał 10 postulatów działań na rzecz zmian w Europie. Mają to być propozycje Kukiz 15, które dotyczą m.in. walki z korupcją, poprawy życia obywateli czy zarządzania ruchami migracyjnymi. Propozycje miały być konsultowane razem z współpracownikiem ugrupowania włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Z kolei program Koalicji Europejskiej na wybory europejskie, jak zapowiada Sławomir Neumann z PO, mamy poznać na przełomie marca i kwietnia. Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. Dawid Podsiadło zdobył najwięcej Fryderyków podczas gali jazzu i muzyki rozrywkowej najważniejszej polskiej nagrody muzycznej w Katowicach. Podsiadło otrzymał nagrody za album roku pop Małomiasteczkowy. Został uznany za autora roku wraz z Bartoszem Dziedzicem. Odebrał też statuetkę jako team kompozytorski roku. W kategorii alternatywny album roku Fryderyka odebrała Kasia Nosowska za album Basta. Flagowy utwór ubiegłorocznej trasy koncertowej Męskie granie pod tytułem Początek w wykonaniu Dawida Podsiadły, Krzysztofa Zalewskiego i Korteza zdobył Fryderyka w kategorii utwór roku. Krzysztof Zalewski otrzymał też nagrodę w kategorii cover za projekt Zalewski śpiewa Niemena. Fajnie, że pierwszy raz Fryderyki były z udziałem publiczności, że to nie tylko już taka branżowa impreza, gdzie widujemy kolegów po fachu, ale też przychodzą ludzie, którzy są najważniejsi tak naprawdę, bo to dla nich robimy te wszystkie piosenki. Pamiętam z 90-tych lat nagrody Fryderyków, kiedy jako niewielki chłopiec jeszcze z zapartym tchem oglądałem rozdanie nagród w telewizorze, więc no, mam nadzieję, że ta gala również teraz wzbudza takie emocje. Gratulujemy i jeszcze dodajmy, że za jazzowy album roku Fryderyka przyznano Marcin Wiślewski Trio, a za fonograficzny debiut roku zespołowi Tulia Fryderyk, za rockowy album roku przypadł zespołowi Lao Che, zaś za album roku w kategorii pop alternatywny Meli Koteluk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oprócz silnego wiatru dziś także dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach, deszczu ze śniegiem na południowym zachodzie, możliwe burze. Maksymalnie termometry pokażą 11 stopni na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. I tak jak mówiłem, dzisiaj goszczę człowieka, który po raz ostatni tutaj był 3 lata temu. Jerzy Struk, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się mogliśmy znowu spotkać. Przyprowadziła Pana do nas nowa płyta zespołu Arete. Tak. Płyta zatytułowana Więcej Miłości. Mogliby Państwo być może pomyśleć, ha, co to za tytuł taki tam o miłości, dzisiaj każdy śpiewa tego. Nie jest jakiś to tytuł porywający, ale zawartość, proszę Państwa, jak najbardziej warta jest uwagi i zupełnie niebanalnych treści. Porozmawiamy dzisiaj sobie o tej płycie, ale także o tym, co się zdarzyło przez te 3 lata, a wiem, że zdarzyło się bardzo wiele, no ale żebyśmy nie byli gołosłowni i oswoili Państwa, albo przypomnieli tym z Państwa, którzy słuchali, jak brzmi ta muzyka. Też porozmawiamy, jak ją w ogóle można zakwalifikować ewentualnie do jakiego rodzaju muzyki. Utwór rozpoczynający tę płytę. Bardzo dobre hasło. Mądrość starożytnych. Festina lente. Śpiesz się powoli. Raduj do woli, nie żałuj soli, by miało smak. Życie, co boli, w najlepszej roli nie zadowoli, lecz bądź na tak. Nie patrz w zwierciadło, co czas ci skradło i się rozpadło już w drobny mak. Zjedz dobre jadło, nie wchodź w imadło, stwórz abecadło, gdzie słów już brak. Stanie na głowie świat, gdy się dowie, że jest w połowie tym, czym być mógł. Arni panowie, ziemscy bogowie, co w jednym słowie ścina cię z nóg. A ideały dawno przebrzmiały i zapomniały, czym były już. Bo miał być cały świat doskonały, by się zgadzały rachunki dusz. Porzuć weekendy, najnowsze trendy, śmieszne komendy, dziękuj za tlen. Pokochaj błędy, zapach lawendy, piękne kolędy na błogi sen. Wiesz, z nieba zleci, słońce zaświeci, kiedy poeci pójdą pod wiatr. Słowo bunt wznieci, być warto przeciw złu, by dla dzieci ocalał świat. Stanie na głowie świat, gdy się dowie, że jest w połowie tym, czym być mógł. armii panowie, ziemscy bogowie, co w jednym słowie ścinacie z nóg. A ideały dawno przebrzmiały i zapomniały, czym były już. Bo miał być cały świat doskonały, gdy się zgadzały rachunki dusz. Spiesz się powoli. Jerzy Struk, zespół Arete. Panie Jerzy, przypomnijmy, dlaczego zespół się tak nazywa? Bardzo dobrze się nazywa, też po grecku się nazywa. Tak, to ta nazwa jest, ciągle nas mobilizuje do tego, żebyśmy ciągle zmierzali w jedną tylko stronę, ku doskonałości. No tak przyszło mi być filozofem i w czasie jednego z egzaminów ten tytuł się pojawił i tak zostało. Ciągłe dążenie do doskonałości, jako rodzaj cnoty. Takie bardzo takie duże słowo, które nas mobilizuje do tego, żeby każdy koncert, każda płyta była lepsza. Szlachetnej cnoty. Pisze pan w książeczce do płyty Więcej Miłości, bo płyta wyposażona jest w książeczkę, co bardzo lubię u autorów, i w słowa, w teksty i także w zdjęcia. Pisze pan o tym, że się nic nie zmieniło od 8 lat. Rozumiem w tym postanowieniu i w zamiarze głoszenia tej drogi. Tak. Czyli zespół istnieje 8 lat? Tak. Za chwilkę będzie już 9 rok w marcu. 8 lat i nie zmieniło się to, że dążymy do ciągle w tej poetycko-muzycznej podróży. Robimy to z pasją i te takie trzy przewodnie słowa, jak dobro, właśnie miłość i życie, mi się wydaje, że one są tutaj naczelne. Arete to droga do doskonałości, ale doskonałość oznacza przede wszystkim bycie wiernym wspólnej poetyckiej, muzycznej podróży, w której tak mówi się życiu, w której wciąż jest więcej ufności, nadziei niż zwątpienia, wdzięczności, aniżeli pretensji, radości głębokiej, egzystencjalnej, nawet w sytuacjach, w których słońce chcą przesłonić chmury rozpaczy. A pokusa jest duża. To jest bardzo mądre życiowe stwierdzenie też, dlatego że wszyscy mamy takie okresy w życiu. Nie wchodząc w szczegóły, wiem, że w pana życiu też takie chmury się gromadziły. Dzięki Bogu, który jest dobry, tak, łaskawy i miłosierny. Wszystko jest tak, na najlepszej drodze. Bardzo się cieszę. No i ta muzyka, ona pewnie powstawała, to też sobie porozmawiamy, w jakim czasie, przez jaki czas była tworzona, ale w niej jest taki potencjał radosnego śpiewania. Znaczy, nie słychać tam czegoś takiego, że no dobra, zaśpiewam, no bo jestem piosenkarzem, to czy tam muzykiem, no to będę śpiewał, nie? Tak. Ale nie ma w tym takiego, wie pan, takiego żyłowania na siłę, takiego śpiewu. Pan jest autorem wszystkich tekstów na tej płycie? Tak, wszystkich tekstów. A z muzyką jak? No i też komponuję melodię, natomiast opracowanie muzyczne jest w rękach tutaj Romka Andrzejewskiego, naszego pianisty. Skrzypce, praktycznie w 99% aranżacje Marysi Bogawskiej i Agnieszki Kargulewicz. Przemek Hałuszczak, tutaj gitarowe solówki przepiękne. No i Kasia Kacprza, która też wokalnie tutaj od dynamicznych do lirycznych interpretacji przepięknych. Właśnie, chciałem zwrócić państwu uwagę na to instrumentarium. Ono się nie wydaje tak super imponujące. Skrzypce, gitara, harmonika ustna, pianino, syntezatory, ale i flet. No właśnie, to jest też właśnie pozdrowienia dla Ani Marii Tobaczyńskiej. Po raz pierwszy na naszej płycie pojawił się też flet Ani. Ale tak, ale to wszystko jest bardzo ładnie zgrane i zharmonizowane. Ten początkowy utwór, który się nazywał Spiesz się powoli, czy utwór początkowy zamieszczony na początku z jakimś zamysłem, bo to tak często jest, że wykonawcy wystawiają jedynkę z jakimś zamysłem. To znaczy, tytułowy utwór jest gdzieś tam schowany, ale on, myślę, że ma tutaj jakiś taki ukłon do publiczności, żeby zwrócić na niego szczególną uwagę. Natomiast myślę, że Spiesz się powoli. No, jeżeli miałby gdzieś dać, to właśnie w tym miejscu przede wszystkim. Temu tekstowi towarzyszy bardzo ładne zdjęcie takiego jakiegoś ptaka leśnego, polnego na wysokiej trawie siedzącego. Miło, że pan wspomniał o grafice tej książeczki. Tak, no. Czwarty raz oddaliśmy z wielką radością autorce Zuzannie Schulz, którą też pozdrawiamy z tej strony. To nie sposób było nie wspomnieć, bo to się rzuca w oczy. Są bardzo ładne, artystyczne zdjęcia, fotografie. Płyta zresztą dedykowana kochanym dzieciom i pańskim. Tak. Oraz dzieciom pani Agnieszki i pani Marysi. Tak, no, to w sumie są szóstce dzieci. Nasze aretowe dzieci. Aretowe dzieci. Nasze aretowe dzieci. Wspólne aretowe dzieci. Także na pewno słuchają tej audycji i także szczególnie serdecznie pozdrawiamy właśnie i moją Marysię, i Kasieńkę, i Józia, Tereskę, no to Michała i Gosię. Jak o dzieciach rozmawiamy, to też bardzo ewangelicznie. Bądźmy czasem, może zawsze, chociaż to ryzykownie brzmi, jak dzieci. Tak. Spójrzmy na świat, przywróćmy w sobie moc dziecka, którą nam czas dawno skradł. Oddajmy rządy na świecie niewinnym serduszkom malutkim, a większość ziemskich kłopotów rozwiążą w mig krasnoludki. Dzieci widzą więcej, świat ten czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Dzieci widzą więcej, świata czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Powróćmy czasem w świat dzieci, by znowu nauczyć się, że to, co w nas najcenniejsze, skrywamy na serca dnie. Rzućmy w sobie świat władzy, co w przemoc jest bardzo bogaty, a wówczas do naszych domów życzliwość przyniosą skrzaty. Dzieci widzą więcej, świat ten czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Dzieci widzą więcej, świata czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Dzieci widzą więcej, świat ten czują głębiej, mają czyste ręce i serce gołębie. Dzieci widzą więcej, świata czują głębie, mają czyste ręce i ręce gołębie. To jest refren tej piosenki. Powtarzam, bo bardzo mi się podobał. Nie dlatego, że są głębie i gołębie, a to też fajne. Natomiast on jest taki cieple mądry, bym powiedział. Jak się pisze takie teksty? Nie, no rzeczywiście szczególnie podoba się publiczności ta piosenka. Już pamiętam taki koncert, gdzie graliśmy kolędy nawet i zagraliśmy w pewnym momencie ten utwór i poproszono nas o bis. Mhm. I żeby pokazać naszej publiczności właśnie w ten, naszą nową piosenkę wtedy. Nie wiem, to znaczy myślę, że akurat tu bardzo ta sytuacja, która jakoś równolegle na twórczość się biegnie do tego, co się dzieje w naszym życiu, nas, jako tutaj artystów zespołu RT. No i tak się stało, że po prostu pojawiły się te moje dwie cudne córeczki i też dzieci właśnie w zespole, no i tak jakoś towarzyszą nam cały czas tej twórczości. Też w brzuszkach mam jeszcze do studia nagrań, na przykład pamiętam, że nagrywaliśmy też już na dwa tygodnie przed na przykład rozwiązaniem i też były w studiu nagrań. Gdzieś, i cały czas te myśli gdzieś krążą wokół dzieci i mi się wydaje, że tak właśnie ewangelicznie, jak pan wspomniał, no te wartości najbardziej uniwersalne, te najbardziej czyste i niewinne, z którymi się przecież rodzimy, a potem jakoś je zatracamy, to warto gdzieś się zatrzymać i spojrzeć na nie i od nich się od nowa uczyć. Często dorosłym się wydaje, że takie nawoływanie czy przypominanie im dzieciństwa, nie mówię o dzieciństwie, ale tak, no tego wezwania bądźcie jako dzieci, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, wydaje im się takim wezwaniem do infantylności, a to nieprawda. Nie, to... Oczywiście. Pan tutaj też w tym tekście to sygnalizuje. To jest tylko jedna z cech, to, że dzieci widzą głębiej, że czują głębiej, że są bardzo wrażliwe na fałsz, prawda? Że są autentyczne i szczere. Tak naprawdę, jakby się nad tym pochylić, to rozumienie, odczuwanie świata, a przede wszystkim myślę, to życie światem, czyli to życie chwilą, nie tym, co będzie, ani tym, co było, tylko tym, co jest teraz, tak, prawda? Tak. No to jest coś, czego możemy się od dzieci uczyć. Fajnie, że pan o tym śpiewa i pan to pokazuje. Rozmawiamy, proszę państwa, o płycie Więcej Miłości zespołu RT, którego założycielem, tekściarzem, to nie jest wcale słowo jakieś pejoratywne, myślę. Nie, no się cieszę. I liderem jest i mój dzisiejszy gość Jerzy Struk, który jest także poetą. To o tym też jeszcze za chwilę porozmawiamy. Słuchaliśmy utworu Śpiesz się powoli, bądźmy czasem jak dzieci. No, przyszła pora na bardzo dobry utwór, taki aranżacyjnie, melodyjnie też wybijający z pewnego rytmu. O co tu chodzi? Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. Wszystko być mogło, nic mogło nie być. Żyjesz, gdy kochasz, a gdy masz wiarę, możesz tu chwilę jak wieczność przeżyć. Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. Wszystko być mogło, nic mogło nie być. Żyjesz, gdy kochasz, a gdy masz wiarę, możesz tu chwilę jak wieczność przeżyć. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy, czy wy już wiecie? Wszak świat największym ze wszystkich pytań, a i pytanie największe na świecie. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy, czy wy już wiecie? Wszak świat największym ze wszystkich pytań, a i pytanie największe na świecie. Czy żyję, by wiedzieć, czy wiem, aby żyć, czy śnię, aby myśleć, czy myślę, by śnić? Chwile możliwe, co mogły się zdarzyć, chociażby jedne, pozwólcie mi marzyć. Czy piję, by pragnąć, czy pragnę, by pić? Czy jestem, bo jestem, czy miałam tu być? Chwile możliwe, pokażcie swe twarze, jak dziś wygląda mój świat dawnych marzeń. O co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy, czy wy już wiecie? Wszak świat największym ze wszystkich pytań, a i pytanie największe na świecie. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy, czy wy już wiecie? Wszak świat największym ze wszystkich pytań, a i pytanie największe na świecie. Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. Wszystko być mogło, nic mogło nie być. Żyjesz, gdy kochasz, a gdy masz wiarę, możesz tu chwilę jak wieczność przeżyć. Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. Wszystko być mogło, nic mogło nie być. Żyjesz, gdy kochasz, a gdy masz wiarę, możesz tu chwilę jak wieczność przeżyć. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. O co tu chodzi? Wszystko dosłownie, wszystko już jest stare, stare. co tu chodzi. Katarzyna Kasprzak, tak, śpiew. Tak, Kasia Kasprzak. I... No, taka wokalistka to naprawdę skarb. Tak. Bardzo fajnie w tym utworze to brzmi i też te skrzypce takie marszowe. Mhm. No. Wszystko dosłownie, wszystko jest darem. Tu musimy też koniecznie pozdrowić i podziękować realizatorowi nagrań, Krzysiowi Kopali, który za to odpowiadał i też dużo pomysłów właśnie takich aranżacyjnych dorzucił. Z którymi tutaj... Czyli ma duży udział w kształcie tej płyty, takim, a nie innym. Tak. Mhm. Katarzyna Kasprzak, Jerzy Struk oczywiście też na tej płycie pan śpiewa. Ale to rzeczywiście tutaj Kasia przepięknie zinterpretowała tą piosenkę. Niełatwą zresztą do śpiewu. I ona ma taką dosyć przyspieszony, bym powiedział, charakter. Ostatecznie zgodziliśmy się na taką wersję i rzeczywiście jest to piosenka też tekstowo zadająca też ważne pytania. No właśnie, pytania zadane w lekki sposób, ale ciężkie w znaczeniu. Mhm. O co tu chodzi, o co tu chodzi? Powiedzcie wszyscy, czy już wy wiecie. Wszak świat jest największym ze wszystkich pytań. A i pytanie największe na świecie. No takie, wie pan, niby jakieś tam takie rymy, nie? Ale, tak. Ale to jakby się tak wgłębić w to, no rzeczywiście, tak to jest pomyślane. Świat formułuje do nas pytania, można powiedzieć zbiór pytań i w związku z tym sam staje się jednym wielkim pytaniem, no ale domaga się odpowiedzi, prawda? No i ta odpowiedź dla nas jest najistotniejsza. Ale to doświadczenie pana o tym, że wszystko jest darem. No to jest doświadczenie życiowe, prawda? Tak, no to jest doświadczenie na różnych płaszczyznach tak naprawdę naszego życia. Ono, tak jak pan wspomniał ostatnio, to doświadczyłem tego tutaj w naszej sytuacji rodzinnej ze zdrowiem. I rzeczywiście jakby tak spojrzeć na naszą całą rzeczywistość, to nasze wszystkie wydarzenia, które się dzieją ostatecznie, to rzeczywiście wszystko jest darem. No i myślę, że pan sobie nie stawiał pytania, czy warto w ogóle o tym śpiewać, nie? Bo to było jasne. Najpierw powstał wiersz pod tytułem Wszystko jest darem. Tytuł O co tu chodzi na początku płyty się pojawił, tym bardziej, że mówię to jako filozof tam, z zawodu. Pytania są czymś dla mnie i próba odpowiedzi na nie czymś jakby jak powietrze, prawda? I no tak mówię, ten utwór jest rzeczywiście szczególnym. Mówi pan o tym, że jest pan filozofem, to już drugi raz to padło, to w podejściu do świata to widać. A ja powiedziałem, że jest pan poetą i pan publikuje. Najnowszy tomik nazywa się Troski i czułości. Tak. W związku z tym, że pan tutaj powiedział o wierszu zmienionym w tytule na użytek piosenki, to równie dobrze ja mógłbym powiedzieć, to tu jest dużo potencjalnych piosenek. Tak, jest też dużo tekstów, które też nie znalazły właśnie na płycie, a jest też dużo nowe. Oczywiście, że tak można powiedzieć, że jest wiele takich tekstów, które są jeszcze niewykorzystane. Chociaż niektóre zostawiłbym niewykorzystane, bo one jako stricte poetycko domagają się takiej samodzielności zdecydowanie. No nie wszystko trzeba śpiewać. Nie wszystko. Nie wszystko trzeba śpiewać, nie wszystko się powinno śpiewać. Troski i czułości to jest najnowszy pana tomik wierszy. Też zachęcam państwa. Właśnie, czy łatwo go dostać? Jakby ktoś z naszych słuchaczy zechciał się zainteresować. Bo się na stronie do wydawnictwa Frost Hermeli w Poznaniu. Aha. Właśnie, w Poznaniu. I teraz chciałbym zaprezentować państwu utwór, na którym wiem, że mojemu gościowi bardzo zależało. Cieszę się, bo utwór się fajnie słucha, ponieważ utwór dedykowany jest żonie. Tak. Powiem o nim słów kilka za moment. Odpowiednio się bardzo nazywa. Kochana, dobra, piękna żono. Kochana, dobra, piękna żono, bez ciebie nic nie ma znaczenia. Chwile samotne w mroku toną, świat tylko źródłem jest zranienia. Kochana, dobra, piękna żono, bez ciebie nic się nie udaje. Schował się dzień za drzew koroną, zapadł się zmierzch, a brzask nie wstaje. Słońce nie świeci w dzień słoneczny, a deszcz nie pada w dzień deszczowy. Wieczność nie biegnie czasem wiecznym, kolor wciąż jest niekolorowy. Wiersze znów gubią wszystkie rymy, a lasy, drzewa, drzewa, liście, śniegi nie znają żadnej zimy, a prawdy kłamią uroczyście. Kochana, dobra, piękna żono, a z tobą wszystko ma znaczenie. Chwile we wspólnym szczęściu płoną, kosmiczne spełnia się marzenie. Kochana, dobra, piękna żono, bo z tobą wszystko się udaje. Gdy wolą nieba nas wrzucono w scenariusz najpiękniejszej z bajek. Słońce znów świeci w dzień słoneczny i deszcz znów pada w dzień deszczowy. Wieczność już biegnie czasem wiecznym, kolor jest cudnie kolorowy. Wiersze znów rodzą śliczne rymy, a lasy, drzewa, drzewa, liście, śniegi znów ośnieżają zimy, a prawdy znów są najprawdziwsze. Śniegi znów ośnieżają zimy, a prawdy znów są najprawdziwsze. Kochana, dobra, piękna żono, Jerzy Struk, zespół Arete z płyty Więcej Miłości. Jak się pisze takie teksty dla żony? Sercem. Tak się składa, że na każdej płycie jakiś taki utwór, który zadedykowałem żonie. Utwór szczególny, to jest też, warto o tym powiedzieć, w opracowaniu Przemka Hałuszczaka, naszego gitarzysty, który już niedawno wydał swoją solową płytę. I tam potem też jest aranżacja właśnie skrzypiec przepięknych Agnieszki Kargulewicz i słuchajcie, oczywiście flet Ani Marii Tabaczyńskiej. To jest taki wyjątkowy utwór na płycie. A jak się pisze, myślę, że pisze się z wielką wdzięcznością. Jak Państwo słyszeli, utwór składa się jakby z dwóch takich światów i to była główna taka myśl, którą chciałem przekazać. Oczywiście potem przychodzi taki moment prośby żony, aby można było tę piosenkę upublicznić. Także nie mężowie, którzy mogą dedykować swoim żonom, prawda? Tak, to taki zamysł był też. Zadedykowany żonie. No, rzeczywiście rozumiem, że sercem, no bo to nie ma sensu, gdyby pan miał napisać coś nieprawdziwego, prawda? To oczywiście. Płyta Więcej Miłości tekstowo jest taka dość zróżnicowana. Zawiera też nawet jeden utwór, który, jak się zorientowałem, świetnie nadaje się na okres kolędowy, bożonarodzeniowy. Mhm. No teraz go Państwu nie zaproponujemy, ale na płycie się znajduje. I w ogóle te stanowiące podkład tekstów, fotografie kwiatów, ptaków, prawda? Mhm. Motyli. To jest takie opiewanie świata, nie? Opiewanie piękna świata, które jest tym pytaniem, tym przesłaniem, które pan i pana koledzy i koleżanki z zespołu odczytują dość jednoznacznie. Tak jak mówiłem, że to tak na wane życiu to jest ta afirmacja, jakoś też przenika naszą twórczość naprawdę mocno i myślę, że nasi wierni fani o tym też nam mówią, że to właśnie też bardzo i cenią i to ich też uskrzydla naszej twórczości. Na tej płycie znajduje się taka historia w pigułce. Przez pana opisana historia w pigułce zespołu Arete. Mhm. Za chwilę o niej więcej powiemy. bo pora na utwór tytułowy, proszę Państwa, tej płyty. Utwór tytułowy zawsze warto, albo nawet wypada, zaprezentować, żeby Państwo też zobaczyli, jaki tkwi zamysł w tym, że wykonawca postanowił właśnie ten tytuł wyróżnić. Tak. Miłość, więcej miłości z płyty, więcej miłości. Coś się dzieje wokół nas, niespokojnie jest. Trwanie niesie nowy ból, plony ziemi są jak sól we wspomnieniu już. Mieć nienawiść pragniesz znów, wznosisz mury, kopiesz rów i kolczasty płot. Nadszedł moralności zmierzch, nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz, bądź jak dobry łotr. Twoje życie, misja twa, miłość to nie dwa plus dwa, tajemnicą jest. Więcej dajesz, więcej masz, rysy twe ma każda twarz, więc wyciągnij dłoń. Jednym gestem odwróć los, przeznaczeniu oddaj głos i do prawdy dąż. Rok po roku, dzień po dniu, możesz serce uczyć tu, ludzi kochać wciąż. Cudzą krwią, twoim gardzą snem. Szczęście jednych z drugich łez, jakby człowieczeństwa kres, ktoś obudził w nas. Masz codziennie mnóstwo szans, by szaleńczy przerwać trans. Żyjesz tylko raz. Więcej bomb, im więcej krwi, im więcej zła, tym więcej miłości potrzeba. Im więcej bomb, im więcej krwi, im więcej zła, tym więcej miłości potrzeba. Im więcej bomb, tym więcej miłości, im więcej krwi, tym więcej miłości, im więcej zła, tym więcej miłości, tym więcej miłości potrzeba. Im więcej bomb, tym więcej miłości, im więcej krwi, więcej zła, więcej miłości, więcej miłości potrzeba. Potrzeba nam, potrzeba nam. Więcej miłości. Arete, Jerzy Struk, Katarzyna Kasprzyk. Kasprzyk. Mhm. I inni, bo się tam chyba odzywają też jakieś chórki w tle. W tym utworze. W każdym razie skrzypce, flet. No i powstał nam utwór, proszę państwa, z Krainy Łagodności. Nie wiem, czy państwo mają takie wrażenie, ale ja jakbym słyszał jakiś koncert typu, nie wiem, Wolna Grupa Bukowina, też Stare Dobre Małżeństwo, jakiś taki wieczór przy ognisku. Dobrze myślę? Dobrze, jak, muzycznie, tak. Na pewno. No muzycznie, muzycznie tak. Oczywiście, jak najbardziej. Ten klimat jest nam bliski przecież. To jest piosenka poetycka, więc gdzieś w tej rodzinie się na pewno też mieścimy, oczywiście. Jest nam bardzo miło takie porównanie do tych zespołów. Tym bardziej, ale tekstowo, jak się, proszę państwa, bo można śledzić sobie te utwory z tekstami, no to to już są poważne sprawy. Nadszedł niespokojnie czas, coś się dzieje wokół nas, niespokojnie jest, no to my to wiemy, tak, prawda? Mhm. Ostatnio też nie dane nam jest od tego odpocząć. A potem ta diagnoza się pogłębia. Nadszedł moralności zmierzch. Nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz. Twoje życie, misja trwa. Miłość to nie 2+2. Tajemnicą jest. Więcej dajesz, więcej masz. No właśnie, wie pan, Księga Przysłów. Zbiór prostych mądrości. Myślę, że jeszcze kolejną wersję, jakbym mógł przeczytać, to... Znaczy, słyszeli słuchacze. Rysy twe, każda twarz, więc wyciągnij dłoń. Tak. Myślę, że to ważne do podkreślenia. Ale oczywiście utwór ten taki nastrój, prawda, niespokojność, on nie zostaje bez antidotum na szczęście, prawda? Że na końcu, jak słyszeliśmy... Bogu dzięki. Tak, że tutaj pokusiliśmy się o to, żeby tutaj dać wytchnienie i dać jakiś rodzaj no właśnie odpowiedzi i recepty, a nie ma innej recepty jak, no właśnie nawet nie tylko miłość, tylko, prawda, olbrzymie jej pokłady i musi być jej po prostu więcej. Jest taki rodzaj zła właśnie, do którego pokonania dobro już nie wystarczy. Tylko trzeba wydobyć z siebie tą olbrzymią moc miłości. Zrobiłem pauzę, bo powiedział pan coś z gatunku dobrze rozumianych złotych myśli w tym momencie. Proszę państwa, zostawiam też państwu tę ocenę, a cieszę się bardzo z tego, co pan mówi, bo taki jest też zamysł tej audycji, żeby poza muzyką, poza graniem też coś powiedzieć takiego z głębi własnego życia, które wygrywamy. Pan dosłownie, no moi goście dosłownie wygrywają na instrumentach, wyśpiewują własne życie. To może jednak jest to dobry moment, żebym, tak jak pan wspomniał na początku audycji, jednak nie chciałem tego robić, ale mimo wszystko powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy nam w tych niełatwej walce tutaj o zdrowie w naszej rodzinie, jeśli tak powiem, wszystkim z całego serca bardzo dziękuję i lekarzom, i wszystkim, którzy się za nas modlili i modlą nadal z całego serca. A wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc bardzo serdecznie. Alleluja, panie Jerzy. Więcej miłości. Jerzy Struk moim gościem. Posłuchamy utworu, który też jakby tytułowo może korespondować z zachęceniem do postawy kochania i takiego, żeby zarażać innych. Utwór nazywa się Może Warto. O. Smutni na ulicy ludzie zapomnieli o swym cudzie, o tym cudzie, że po prostu są. Wybierają bezustannie piekło, niebo, niezwyczajnie, grając sobą w grze, co nie jest grą, grze, co nie jest grą. Wciąż spóźnieni i zniszczalni, wiecznej szczęścia poczekalni, twardym sercem polerują tło. Czas przepływa im przez palce i w nierównej tracą walce swego życia wymarzony dom. Wymarzony dom. Może warto zrobić krok jeden w tył i spojrzeć znów na przemijający rok. Jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia. Kiedy kocha dobre serce, w życiu nie potrzeba więcej. Czuły puls codziennie budzisz się. Horyzontów są tysiące, pośród wielu światów słońce. Wybierz światło, poprowadzi cię, poprowadzi cię. Nieodkryta, nienazwana wyspa szczęścia ukochana czeka wciąż na ślady twoich płyń w morze, już nie zwlekaj, zanim wyschnie marzeń rzeka. Walcz o błysk w swych oczach, więc to zrób. Więc to zrób. Może warto zrobić krok, jeden w tył i spojrzeć znów na przemijający rok. Jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia głód. Spojrzeć znów na przemijający rok. Jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia głód. Może warto, zespół Arete, Jerzy Struk i przyjaciele, taki bardzo poetycki, nastrojowy głos w sprawie sensu życia, tak bym to nazwał. Proszę, tak. A poetycki, no bo sam pan tutaj pisze w takiej informacji właśnie dla czytelnika, słuchacza, że to jest bilet, czuły bilet do krainy łagodności, wzbogacony dawką muzycznego optymizmu i energetycznym brzmieniem. No tak, to jest taka mieszanka, że my ewoluujemy bardzo muzycznie i te utwory są naprawdę teraz nabierają dużej dynamiki. Oczywiście są stricte poetyckie, ale myślę, że jak się znają naszą twórczość, to widzą, że no rozbudowuje się ta muzyczna szata nasza. No i nawiązując właśnie do znajomości twórczości zespołu Arete, powiem państwu, że mam taki mini konkurs dla państwa i ze 3-4 płyty na pewno. A trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie były poprzednie płyty zespołu Arete. No to już państwu dla ułatwienia powiemy, albo powiedzieliśmy, że były 3, ta jest 4. Ta 4 nazywa się Więcej Miłości. Że odpowiedź będzie bardzo dobre były. To jasne. tak, proszę podać, dziękuję słusznie, proszę podać tytuły pozostałych poprzednich 3 płyt zespołu Arete. marcin.witan@polskieradio.pl. Zachęcam. A teraz słuchamy Ach, ta miłość. Och, tak. Która ufnie wierzy w świat. Ach, ta miłość, której pragnie każdy z nas. Taka miłość to najświętszy w sercu czas. Ach, ta miłość, źródło rozkoszy i snu. Ach, ta miłość, która siła. siłę daje znów. Ach, ta miłość, co wyciąga z mroku dna jedynej. Dasz się wybić aż do dna. Ach, ta miłość, która jest jak wieczny fart. Ach, ta miłość, samych asów talia kart. Ach, ta miłość, z którą mógłbyś konie kraść, tylko dla niej na zwycięskim froncie paść. Ach, ta miłość, co rozpala nas jak żar. Ach, ta miłość, która smutki rzuca czar. Ach, ta miłość, której nigdy nie masz dość w domu życia. Z gości najważniejszy gość. Ach, ta miłość, Jerzy Struk, zespół Arete. Tak, utwór. Na koniec dzisiejszego prawie spotkania. Utwór, który mi się dobrze puentuje, płytę Więcej Miłości, też publicznie bardzo lubię, gramy ten utwór. Ja chciałem Państwa serdecznie zaprosić na wszystkie koncerty, które też promują płytę Więcej Miłości. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie jerzystruk.pl/Arete lub na naszym Facebooku zespół Arete, do którego bardzo serdecznie też zapraszamy. I z tego miejsca chciałem też bardzo serdecznie pozdrowić, ukłonić się i podziękować za dar serca naszej ambasadorce, pani Ani Oratowskiej. Także pozdrowienia lecą do Kcyni z Warszawy. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa. No i następnej płyty. O, i następnego spotkania. Pięknie. Tak, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pożegnamy się utworem Dzięki Wam. To też taka forma podziękowań. A ja przypomnę, że mam dla Państwa płyty zespołu Arete. Trzeba podać tytuły poprzednich trzech krążków zespołu. Marcin Witan, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Już 7 lat minęło, a nadal nasze serce chce grać, śpiewać i wielce się dziwi. Do portu dopłynęło już marzeń naszych wiele, a z nimi przyjaciele prawdziwi. Dzięki wam, że jesteście wciąż tam, gdzie i my. Pochowaliśmy sny. Dzięki wam, że jesteście wciąż tam, gdzie i my. Pochowaliśmy sny, nasze sny. Mieszkamy w świecie czasu, więc dzień za dniem upływa, a życie nas odkrywa od nowa. Więc dobrze się zawczasu między nutami schować i los nasz w kilku pomalować w słowach. Bo choć za oknem szaro, a smog nas drapie w gardle, czujemy, że się nagle w nas budzi pragnienie, aby z wiarą wyśpiewać błękit chwili o niebie na tej ziemi wśród ludzi. Chwilo trwaj, może szczęścia nam daj jakiś łód. trwaj, chwilo trwaj, jeszcze wiele nam daj dobrych słów i najpiękniejszych nut, pięknych nut, pięknych nut. Jan Pniewski, dzień dobry. W marcowym numerze miesięcznika W Drodze znajdziemy blok tekstów poświęconych feminizmowi i miejscu kobiety w kościele. A wśród nich m.in. rozmowa ojca Dominika Jarczewskiego z Eugenie Bastier. Dziennikarka Le Figaro krytycznie odnosi się do feministycznych postulatów pełnej równości. Żeby całkowicie wyeliminować nierówności, trzeba, żeby kobiety przestały rodzić dzieci. Powiem coś, co zabrzmi szokująco. Z ekonomicznego punktu widzenia kobiety są mniej produktywne. Nie dlatego, że są mniej wydajne, ale dlatego, że są zmuszone wziąć urlop w okresie kluczowym dla najważniejszych posad, czyli między 30 a 40 rokiem życia. Czytamy. Francuska dziennikarka przyznaje, że pewien model pani domu jest dzisiaj nie do utrzymania, ale jednocześnie zaznacza, że nie wolno dyskredytować życia rodzinnego. Życie zawodowe niekoniecznie czyni kobiety szczęśliwszymi, szczególnie jeśli jest to praca w koszmarnych warunkach. Najpopularniejszy wśród kobiet zawód we Francji to sprzątaczka. Czy ktoś rozsądny naprawdę będzie utrzymywał, że te kobiety wybrały tę pracę i w ten sposób się realizują? Że są szczęśliwsze, niż gdyby mogły zajmować się domem i dziećmi? Czytamy dalej. W żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że kobieta powinna zostać kurą domową. Sama czuję się szczęśliwa jako dziennikarka. Trudno byłoby mi wytrzymać w domu. Chcę jedynie powiedzieć, że jeśli kobiety chcą zostać w domu, powinny mieć do tego prawo i nie wolno przeczyć wartości takiego wyboru, podkreśla Eugenie Bastier na łamach miesięcznika W Drodze. W holenderskim Utrechcie wystawiono na sprzedaż zabytkową katedrę, gdyż malejąca wspólnota katolicka nie jest w stanie jej dłużej utrzymywać. Dla Jacka Borkowicza z Przewodnika Katolickiego to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się temu, co stało się w ostatnim czasie z Kościołem katolickim w tym kraju. Autor przypomina, że zrównanie w prawach katolików z protestantami, które miało miejsce w połowie XIX wieku, dało początek dynamicznemu rozwojowi holenderskiego katolicyzmu. W Utrechcie, podobnie jak w całej Holandii, jak grzyby po deszczu powstawały katolickie szpitale, żłobki, domy opieki, szkoły i wyższe uczelnie. Rozwinęła się katolicka prasa, katolickie teatry, potem zaś katolickie kino. Katolicy zorganizowali tam całą sieć wyznaniowych związków zawodowych i korporacji, analogicznych do takich instytucji ewangelickich. Byli więc katoliccy szewcy, katoliccy kuśnierze, dentyści i adwokaci. W ogólnoholenderskiej skali wszystko to działo się nienagannie, tyle że osobno w każdej grupie wyznaniowej, pisze autor i zauważa, że wszystko zaczęło się zmieniać w połowie XX wieku. Wtedy dominikanie opublikowali serię artykułów, w których wybijało się pytanie, po co istniejemy i działamy, czy tylko po to, by być doskonałą organizacją? Chrystus powiedział przecież, aby wszyscy byli jedno, a nam widać jest zbyt wygodnie w naszym wyznaniowym odosobnieniu. Czytamy dalej. Nowy ekumeniczny sposób myślenia rozszerzył horyzonty młodego pokolenia. Z drugiej strony zbiegł się on czasowo z potężnym ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym prądem laicyzacji, a także rewolucji obyczajów. Skutkiem tego Holendrzy zaczęli odchodzić od wiary. Prąd ten nie ominął katolików. Zburzywszy mury, zyskali szerokość spojrzenia, ale stracili jedną z możliwości obrony przed tym, co niósł im świat, pisze Jacek Borkowicz. Dziś Kościół katolicki w Holandii, podobnie jak i inne kościoły w tym kraju, starzeje się i wymiera. Liczba pogrzebów już dawno przewyższyła tu liczbę chrztów, podkreśla autor Przewodnika katolickiego. Pozostaje tylko postawić pytanie, w ilu jeszcze krajach powtórzy się ten fatalny dla Kościoła scenariusz. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Paweł z Ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy... Zapraszam na retransmisję tego występu. Dziś wieczorem o 19:00. Piotr Metz.